पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका आस मेरी है जिसकी दिशा आधार मेरे मन का पंथी हूँ मैं उस पथ का पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले भूल चुने कभी खुशियों के भूल चुने कभी खुशियों के कभी कांटों से खेले जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ पंथी हूँ मैं उस पथ का आधार मेरे मन का पंथी हूँ मैं उस पथ का।